ช่วยกันเรียนนะตั้งอกตั้งใจเรียนเอาให้เข้าใจให้ได้หรือให้รักษาสืบทอดศาสนาไปกว่าคนคนหนึ่งจะภาวนาจนเอาตัวรอดได้นะยากเหลือเกินมันต้องต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลกมากเหลือเกินมันไม่ใช่ดึงลงเบื้องต่ำอย่างเดียวนะมันดึงขึ้นเบื้องสูงด้วยดึงไปเทวโลกก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้นี่มันก็โลกทั้งนั้นเลยกว่าจะรอดสักคนหนึ่งคนหนึ่งข้ามภพข้ามชาติได้ก็ต้องลงทุนลงแรงพอดูเลยกว่าจะข้ามได้นะแล้วเป็นครูบาอาจารย์บางท่านท่านข้ามได้แต่ท่านสอนไม่ได้ก็มีนะบางองค์ท่านสอนไม่ได้ท่านพิจารณาแล้วท่านไม่มีวาสนาทางนี้พอท่านได้แล้วท่านก็นิพพานไปเลยก็มีบางองค์ท่านก็ไม่สอนเวลาโยมเข้ามาในวัดนะท่านก็เดินไปคุยกับกำแพง คุยกับกำแพงแล้วโยมเห็นแล้วโยมหนีไปหมดเลยนะ ท่านก็เสวยความสุขของท่านไปนี่นานไปนานไปเนี่ยครูบาอาจารย์ร่ำรอลงทุกทีแต่ก่อนพวกเราจะไม่ต้องแห่มาเรียนที่นี่มากขนาดนี้ครูบาอาจารย์มีมากนะเมื่อปี2520กว่าๆนะยังมีเยอะอยู่พอมาถึงวันนี้นะร่ำรอหาที่เรียนกรรมฐานจริงๆเลยหาได้ยากในที่เรียนนอกรู้นอกทางก็มีนะแต่ว่าที่อยู่ในร่องในรอยของการเจริญสติทำไปแล้วก็ลดละกิเลสได้ฉับพลันเห็นผลทันทีในเวลาสั้นๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วไล่ต่อนี่ครูบาอาจารย์กำลังจะสิ้นอีกองค์หนึ่งนะหลวงตาผนึกอยู่คงอยู่ได้ไม่กี่วันนี้นะเขาก็พยายามยื้อท่านไว้จะรอให้ทอดกฐินพรุ่งนี้กันลูกศิษย์ลูกหาก็เตรียมโรงเตรียมอะไรไปละนั่นท่านก็อายุเยอะ90เนี่ยมันขาดช่วงไปช่วงหนึ่งช่วงพ.ศ.223ครูบาอาจารย์รุ่นกลางๆท่านเรือบินตกไปหลายองค์ในสายวัดต่างๆขาดช่วงไปเยอะเลยมาขาดจากรุ่นผู้ใหญ่ไปเลยนะตอนนี้รุ่นแฟนมหาบัวก็รุ่นผู้ใหญ่ก็ลงมาเล็กเลยลงเล็กๆเล็กก็ประมาณอายุ60-70นะรุ่นกลางๆ80ไม่ค่อยมีนะรุ่นแฟนมหาบัวก็รุ่น90อย่างหลวงพ่อต้องเรียกรุ่นจิ๋วจิ๋วแต่รุ่นนะแต่ไซส์ไม่จิ๋วหรอกนะเรียนนะเรียนให้ได้ให้เข้าใจมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดพวกเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติให้มันยากทั้งยุ่งทั้งยากทั้งที่เป็นของง่ายๆชอบทำเนาะทำโน่นทำนี่คิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าทำยังไงแล้วจะดีทำยังไงแล้วจะถูกทำยังไงจะได้ผลเร็วมีแต่ความอยากพอมีความอยากก็ลงมือทำแทนที่จะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงก็อยากไปเรื่อยอยากก็ดิ้นไปเรื่อยอย่านึกนะว่าดิ้นแล้วมันจะบรรลุธรรมไม่มีวันเลยตรงที่ได้ธรรมะมานั้นตอนนั้นหยุดดิ้นแต่ก่อนจะหยุดดิ้นก็ต้องดิ้นก่อนดิ้นจนหมดแรงดิ้นนะโดยธรรมชาติของจิตมันไม่ยอมง่ายๆหรอกถ้าจิตมันเป็นของว่าง่ายเชื่อง่ายนะมันคงบรรลุกันไปหมดแล้วอย่างบางคนมาภาวนาพอเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เรานะเห็นความจริงแล้วไม่ยอมตัดจิตใจมัวแต่ตกอกตกใจโอ้ตัวเราหายไปบางคนกลัวไปเลยนะตัวเราหายไปไหนมันไม่ได้หายไปจากโลกของมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวเราขวาใจมันจะยอมรับความจริงได้นั้นก็ต้องสู้กันนานสู้กับอะไรสู้กับความยึดถือเก่าๆสู้กับความเห็นผิดเก่าๆที่สะสมมานานเราสะสมมาตลอดเวลาเลยว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเป็นตัวเราหรือเป็นของเรายึดถือเหนียวแน่นพอมาเจริญสติมาเห็นความจริงก็ทนไม่ไหวถ้าคนไหนทนได้นะบางคนเห็นที่แรกขาดเลยนะผ่านปุ๊บๆๆเลยอย่าง16ขั้นผ่านทีเดียวไม่ใช่ผ่านทีเดียว16ขั้นหรอกได้เบื้องต้นก่อนต้องเห็นสภาวะธรรมแท้ๆที่มันเกิดดับได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ตัวเราได้ก่อนถ้าเห็นตรงนี้ไปนะบางคนก็ข้ามชั้นเลยอย่างรวดเร็วเบื่อแวบเดียวนะจะเบื่อแวบเดียวเห็นความไร้สาระของมันแล้วก็เห็นความเบื่อก็ขาด ความเบื่อขาดไปเลยเข้าไปสู่ความเป็นกลางหรือบางคนเห็นความกลัวความกลัวขาดแต่เข้าไปสู่ความเป็นกลางสุดท้ายก็ไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางตัวนี้สำคัญนะตรงที่รู้จนถึงความเป็นกลางเนี่ยเป็นประตูของมรรคผลนิพพานนะถ้ารู้แล้วยังไม่ถึงความเป็นกลางยังใช้ไม่ได้หรอกถ้าไม่เป็นกลางมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายอย่างเราเห็นสภาวะธรรมในใจเรานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอสุขมันก็ชอบใจนะพอทุกข์มันก็เกลียดเนี่ยมันยินดียินร้ายพอเห็นความดีนะบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบดีชอบชั่วชั่วมีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนภูมิใจนะโอ้ฉันโมโหเก่งนะเวลาฉันโมโหนี่เห็นช้างเท่าหมูนี่บางคนก็คนดีนะคนดีก็รักดีเกลียดชั่วคนชั่วก็รักชั่วเกลียดดีมันไม่ใช่ทุกคนจะรักดีเสมอกันหรอกแต่ถ้ารักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเมื่อไหร่จิตจะต้องดิ้นรนจิตจะต้องทำงานอีกถ้ารักก็อยากให้มันเกิดบ่อยๆเกิดแล้วก็อยากรักษามันไว้ถ้าเกลียดมันนั้นก็ไม่อยากให้มันเกิดถ้ามันเกิดแล้วก็อยากให้มันดับไปจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นใจมันจะดิ้นทำยังไงมันจะดีทำยังไงจะสุขทำไงจะสงบมีแต่คำว่าทำเนี่ยมันไม่เป็นกลางแต่ต้องดูไปอีกเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับซ้ำแล้วซ้ำอีกไปหรือบางคนก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่เรานะดูไปเรื่อยๆบางคนเห็นมันเกิดดับไปเห็นอนิจจังนะบางคนก็เห็นมันมีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยพวกนี้เห็นทุกข์บางคนก็เห็นอนัตตาไม่มีเราซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเห็นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันรู้ความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่เป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่บังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นสามัญลักษณะลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเห็นลักษณะร่วมนี้แล้วใจยอมรับนะใจจะเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีแล้วก็มันไม่เกิดก็ไม่เสียดายไม่ได้อยากให้มันเกิดพอรู้ความจริงว่ามันอยู่ชั่วคราวหาแทบตายเดี๋ยวเดียวก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันรู้ว่าถ้ามีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดพอความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้อยากให้มันหายเร็วๆพอรู้ว่าถ้ามีเหตุมันก็ยังมีอยู่หมดเหตุมันก็ดับเองเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นนะรู้ด้วยปัญญาพอมีปัญญาแจ้งนะใจเป็นกลางกับสังขารเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาล้วนแต่ถูกบีบคั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้นะใจมันจะหยุดดิ้นหยุดปรุงตรงใจที่หยุดดิ้นหยุดปรุงเรียกว่าใจมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารปัญญาตัวนี้ชื่อว่าสังขารุเบกขาญาณพวกเราทุกคนที่ภาวนานะต้องมุ่งมาสู่สังขารุเบกขาญาณให้ได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้านี้แหละบางคนก็ไม่ใช้เวลาไม่นานก็ถึงละบางคนก็อีกนานหน่อยก็ถึงบางคนก็ชาติต่อไปก็จะถึงบางคนต่อไม่ถึงเลยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเราคอยดูใจของเรานะเวลามันรู้สภาวะขึ้นมาเช่นมันเห็นความสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยมันหลงยินดีให้รู้ทันนะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันหลงยินร้ายให้รู้ทันหรือภาวนาเจริญสติแล้วสติเกิดทียิบเลยพอใจรู้ทันช่วงนี้สติไม่เกิดเลยสติแตกเสื่อมไปกรรมฐานเสื่อมเสียใจรุ่มใจทุรนทุรายรู้ทันลงไปว่าไม่พอใจอยู่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลงไปที่ใจของเราเบื้องต้นจะเห็นสภาวะก่อนนะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะโรคปวดหลงเกิดขึ้นก็รู้อะไรรู้นะถ้ารู้แล้วถ้าต่อไปก็ลึกซึ้งเข้ามาสังเกตเข้ามาถึงจิตถึงใจมันจะเข้ามาสังเกตได้เองเลยอย่าจงใจสังเกตนะมันจะเห็นความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเห็นเบื้องต้นรู้สภาวะนะถัดมาก็รู้ความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นเมื่อเรารู้ความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นความยินดียินร้ายจะดับไปใจก็เป็นกลางขึ้นชั่วขณะก็ไปรู้สภาวะอีกก็หลงยินดียินร้ายอีกรู้ทันความยินดียินร้ายอีกนะความยินดียินร้ายดับอีกชั่วขณะเดี๋ยวกระทบอารมณ์ก็เกิดอีกเกิดไปจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคราวนี้มันจะไม่ยินดียินร้ายของมันเองนะเมื่อตอนยินไม่ยินดียินร้ายก็ไปรู้ทันความยินดียินร้ายเข้าเราจะได้ไม่ปรุงนานเราฝึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันเข้าใจความเป็นจริงของสังขารคือความปรุงแต่งทั้งปวง ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งกายทั้งใจเข้าใจแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันจะหมดความยินดียินร้ายไปเองนี่เป็นการที่มันเข้าถึงความยินดียินร้ายด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสติเริ่มต้นรู้ด้วยสตินะเห็นจิตมันยินดีก็รู้อย่างจะเห็นสาวสวยใจมันชอบนะเราเห็นตรงไปรู้ทันความชอบนี้ใจไม่ชอบอยู่แล้วอยากให้หายราคะอยากให้หายรู้ทันลงไปที่ความอยากให้ราคะดับอีกมันยินร้ายอีกแล้วจะรู้อย่างนี้นั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติรู้ไปเรื่อยๆทันทีที่รู้ด้วยสตินะความยินดียินร้ายก็ดับแต่ดับชั่วคราวต่อไปพอซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆเห็นเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยต่อไปก็รู้ด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวไม่รู้จะยินดีไปทำไมไม่รู้จะยินร้ายไปทำไมอย่างนี้รู้ด้วยปัญญาการที่เข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญที่สุดแล้วนะตัวนี้เมื่อจิตดำเนินมาถึงตรงนี้จะมีทางแยกเลยพวกหนึ่งมีความกรุณาอยู่ในใจมีมหากรุณามากสงสารสัตว์โลกพวกนี้จะน้อมไปสู่พุทธภูมิพุทธภูมิไม่ใช่เป็นง่ายนะใจต้องเป็นกลางกับโลกจริงๆใจเป็นกลางกับสังขารจริงๆเห็นนรกกับสวรรค์เท่าเทียมกันนะถึงจะไปพุทธภูมิไหวถ้ายังเบื่ออยากรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอะไรอยู่ไปพุทธภูมิไม่ไหวหรอกต้องไปด้วยมหากรุณาด้วยนะไปด้วยความอยากช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ไปด้วยอยากใหญ่อยากโตอยากรอบรู้มากๆหลวงพ่อเจอพระโพธิสัตว์เยอะแยะเลยนะตั้งแต่ภาวนามาบางคนอยากเป็นโพธิสัตว์เพื่อจะได้รู้ว่าจักรวาลเกิดมาได้ยังไงบางคนก็อยากใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ทำด้วยกิเลสเท่านั้นไปไม่รอดหรอกโพธิสัตว์ต้องไปเรื่องมหากรุณาจริงๆเลยอยากช่วยเหลืออยากสงเคราะห์เขาเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยถ้าใจน้อมมาทางนี้นะแล้วก็ภาวนามาจนถึงสังขารู้เบิกขาใจเป็นกลางเห็นนรกกับสวรรค์จะเท่ากันอย่างนี้มีแรงมากเลยไม่กลัวลำบากใช่ไหมถ้าเรายังกลัวลำบากอยู่เราจะช่วยใครก็ไม่ได้จริงหรอกถ้าคนที่ไม่กลัวลำบากนะไปเจอพระพุทธเจ้าครับยินสีแก่กล้าแล้วพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นเลยไปเจอพระพุทธเจ้าพอเราตั้งความปรารถนาเนี่ยไม่เอาแล้วพระอรหันต์ขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถ้าคุณทำพอขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วภาวนาก็เก่งนะเป็นกลางกับสังขารแล้วมีมหากรุณาที่แท้จริงแล้วท่านก็จะพยากรณ์ให้ว่าอีกเท่านั้นเท่านี้นะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้นะถ้าไม่ใช่ภาวนาจนถึงความเป็นกลางกับสังขารเนี่ยไม่ได้กินหรอกในรุ่นเรานี่หลวงพ่อเห็นอีกคนหนึ่งนะตอนนั้นสร้างสะพานพระปิ่นเกล้าใหม่ๆวันหนึ่งมันมีรถตู้ของเด็กนักเรียนเด็กเล็กๆกับเด็กอนุบาลเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไฟไหม้อยู่ที่สี่แยกเลยจราจรคนหนึ่งนะอยู่ตรงนั้นลุยไฟเข้าไปลากเด็กออกมาได้ตัวนั้นถูกไฟคลอกเยอะเลยนะก็ยังลุยเข้าไปเอาเด็กออกมาอีกจนกระทั่งมันไม่ได้ยินเสียงเด็กแล้วนะก็คิดว่าเด็กหมดแล้วพอไฟดับนะเจอว่ายังมีเด็กติดอยู่สองคนตำรวจนี่เสียใจนะบอกว่าถ้ารู้ว่ายังมีอีกจะลุยเข้าไปอีกจะต้องใจขนาดนี้นะพระโพธิสัตว์บอกกล้าลุยไฟนรกนี่ไม่ไฟนรกหรอกนี่ไฟรถตู้ของเราเจอเท่านี้เราก็ไม่เอาใช่ไหมโพธิสัตว์แต่อย่างนี้ไม่เอาละเนี่ยใจต้องขนาดนั้นนะถึงจะโพธิสัตว์ไหวกรุณาสงสารครับอยากช่วยครับแล้วพวกนี้ถ้าหากภาวนานะแล้วก็จิตใจเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยพวกนี้พอจะได้อยู่แต่ถ้าเหยาะแยะไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เป็นโพธิสัตว์จริงหรอกนิดบางคนไม่ได้มุ่งพุทธภูมิถ้าภาวนามาถึงสังขารู้เบิกขาใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหมดความปรุงแต่งพอมันเป็นกลางมันจะหมดความปรุงแต่งจำไว้นะที่มันปรุงแต่งเพราะมันไม่เป็นกลางมันไปชอบอันนี้มันไปเกลียดอันนี้ชอบก็ปรุงแต่งที่จะเอาไว้หรือจะเอามาให้ได้เกลียดก็ปรุงแต่งที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือเกิดแล้วก็หาทางดับมันนี่เป็นความปรุงแต่งแต่ถ้ามีปัญญาแก่รอบจะเห็นทุกสิ่งมันเกิดด้วยเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยใจไม่ปรุงแต่ง ถ้าใจไม่ปรุงแต่งนะถึงจุดที่อินทรีย์แก่รอบแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยไม่ได้เจตนาเข้าฌานนั้นจะเข้าเองทำไมต้องเข้าฌานถ้าไม่ได้เข้าฌานเนี่ยกำลังของสัมมาสมาธิไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงสภาวะนะพอถึงสัมมาสมาธินะท่านแจกแจงสัมมาสมาธิด้วยอัปปนาสมาธิต้องถึงอัปปนานะตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปอย่างถ้าท่านแจกแจงสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสี่ท่านแจกแจงสัมมาทิฏฐินะด้วยตัวความรู้แจ้งในอริยสัจสี่แล้วก็รู้แจ้งรูปนามที่เป็นอดีตเป็นอนาคตรู้แจ้งรูปนามทั้งอดีตและอนาคตรู้แจ้งความเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันของรูปของนามนี่รู้แตกอย่างนี่ท่านแจกแจงสัมมาทิฏฐิไปอย่างนี้นี่เปิดสัมมาสมาธิที่ท่านแจกแจงท่านแจกแจงด้วยฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปสัมมาสมาธิทำหน้าที่อะไรสัมมาสมาธินะเบื้องต้นที่พวกเราที่หลวงพ่อบอกก็มีสัมมาสมาธิเนี่ยมีใจตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิแบบอนุโลมหรอกนะยังไม่ใช่ของจริงหรอกใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เรียกสัมมาสมาธิปลอมๆไปก่อนเพื่อให้แยกให้ออกระหว่างจิตใจที่ตั้งมั่นกับจิตใจที่ไหลไปแช่ในอารมณ์เท่านั้นเกิดสัมมาสมาธิแท้ๆจะเกิดในขณะที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะรวมเข้าอัปปนาเลยสัมมาสมาธิจะทำหน้าที่เป็นที่ประชุมนะเป็นที่ประชุมหรือเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดตัวที่เหลือรวมความแล้วก็คือเป็นตัวที่รวมพลังขององค์มรรคที่เหลือทั้งหมดเข้ามาเป็นหนึ่งนะรวมพลังเข้าด้วยกันคล้ายๆหนังจีนนะใครเคยดูเรื่องโป๊ยเซียนมั้งก็จะมีแปดตัวแค่แปดท่านใช่ไหมมีแปดท่านตัวเดียวสองตัวเนี้ยสู้ปีศาจไม่ไหวใช่ไหมถ้ารวมแปดเรียกอะไรแปดองค์แปดองค์แล้วถึงจะมีพลังมากสู้ปีศาจได้มรรคนี่ก็เหมือนกันนะถ้ามีเป็นตัวนะไม่ประชุมเข้าด้วยกันรวมพลังเป็นอันเดียวกันนะไม่มีพลังที่จะทำลายล้างสังโยชน์ได้นั้นสังโยชน์นั้นคือปีศาจตัวฉกาจฉกรรจ์นะสู้ยากสุยาพวกเราส่วนใหญ่ยังมองไม่เคยเห็นสังโยชน์ด้วยซ้ำไปบางคนเริ่มเห็นเงานิดๆหน่อยๆเช่นบางทีก็มีความรู้สึกมีตัวเราผุดขึ้นมาเริ่มเห็นนี่เห็นเงาของสังโยชน์แล้วนะสังโยชน์ตัวแรกเลยสักกายทิฏฐิเริ่มเห็นเงาของมันที่พอสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมันจะประชุมจะรวมพลังของธรรมะฝ่ายดีทั้งหลายเนี่ยเข้าด้วยกันความจริงไม่เฉพาะมรรคเจ็ดตัวที่เหลือหรอกจะรวมพลังของโพธิปักขียธรรมธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศล30กว่าตัวเข้าด้วยกันคราวนี้รวมพลังมาแล้วก็จะชนะมารได้ละถ้าเดี่ยวๆสู้ไม่ได้หรอกตัว2ตัวสู้ไม่ได้หรอกอย่างใครบอกถือศีลจะสู้มารได้มั้ยสู้ไม่ได้มีแต่สมาธิจะสู้มารไหวมั้ยสู้ไม่ได้นะมีปัญญาอย่างเดียวจะสู้มารได้มั้ยสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้หรอกต้องประชุมลงในขณะจิตเดียวในที่เดียวกันเลยคือในที่ใดในที่จิตนั่นเองไม่ได้ไปประชุมที่อื่นนะไม่ได้ไปประชุมที่ศูนย์สิริกิตนะไม่ได้ประชุมที่นอนที่นี่หอประชุมนอนประชุมนี้จะประชุมลงที่จิตนี่แหละพลังของมรรคก็จะรวมตัวกันขึ้นมาก่อนที่จะพลังของมรรคจะเกิดเต็มบริบูรณ์นี่นะมันจะทบทวนเดินปัญญาขั้นสุดท้ายก่อนมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับขึ้นมาสองขนาดบ้างสามขนาดบ้างบางคนเห็นสองครั้งก็ตัดบางคนต้องเห็นสามครั้งพวกนี้พวกล่าช้าพวกช้าต้องเห็นสามขนาดพวกรวดเร็วก็เห็นสองขนาดถามว่ามีนัยยะแตกต่างไหมไม่มีนะเทียบกับเวลาแล้วแวบเดียวเหมือนกันนั่นแหละแทบไม่ต่างกันเลยจิตมันไหวขึ้นมาสามขนาดนั่นพอเห็นนะองค์ธรรมสำคัญในขณะนั้นเรียกว่าขันติเนี่ยตัวนี้สำคัญนะต้องฝึกนะมีขันติองค์ธรรมในอนุโลมญาณเนี่ยคือขันติขันตินี่จะเป็นกลางมันอดทนนะต่อสิ่งเร้ามีสภาวะบางสิ่งเกิดขึ้นมันไม่รู้ว่าอะไรมีสภาวะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นไหมเพราะอะไรเพราะไม่มีสมมติบัญญัติเห็นสภาวะเกิดนะใจเป็นกลางใจมีขันตินะอดทนต่อสิ่งยั่วถ้าเป็นอย่างครูบาของนะพอไปเห็นปุ๊บนี่มันคืออะไรนะต้องสงสัยไว้ก่อนเพราะชอบสงสัยนะสะสมนิสัยสงสัยต้องเพิ่มขันติอดทนต่อความสงสัยนะถ้าทนได้นะใจไม่ดีดดิ้นออกไปอีกมันจะวางสภาวะนะแล้วก็ทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ พวกเราเคยเห็นจิตที่วิ่งไปวิ่งมาหรือยังเคยเห็นแล้วใช่ไหมคนเรียนสักพักหนึ่งก็เห็นหรอกจิตวิ่งไปวิ่งมานี่มันจะทิ้งสภาวะนั้นมันจะทวนเข้าหาธาตุรู้พอมันทวนเข้าถึงธาตุรู้เนี่ยตรงนี้แหละอริยมรรคจะรวมพลังกันแล้วตัดสังโยชน์ขาดเลยตัดอาสวะลงไปชั่วขณะนะสังโยชน์ถูกทำลายล้างลงเป็นลำดับลำดับไปเสร็จแล้วอริยผลจะเกิดขึ้นสองขนาดบ้างสามขนาดบ้างตรงนี้เห็นนิพพานจะเห็นนิพพานแจ่มแจ้งตรงที่เกิดอริยมรรคนี่ก็เข้าไปเห็นนิพพานแล้วนะแต่ยังไม่ได้แจ่มแจ้งก็ยังมีงานต้องทําอยู่เพราะในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรียกโลกุตระกุศลตรงที่อริยผลเกิดเนี่ยเรียกว่าโลกุตระวิบากเป็นวิบากไม่ทํางานละเลิกทํางานละหมดงานละเข้าไปเสวยผลได้รับผลแต่รับผลแล้วจะนิ่งนอนใจอยู่นานๆมั้ยไม่นิ่งนอนใจนะเข้าไปสัมผัสนิพพาน2ขณะบ้าง3ขณะบ้างก็เลิกละถอนละถอยออกมาจิตจะถอนจากอัปปนาสมาธินะหมดกระบวนการของอริยมรรคตรงนี้ละพอถอนออกมาเนี่ยกลับมาสู่กามาวจรภูมินี้จิตจะทวนกลับเข้าไปเลยทวนกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบางคนก็ควรเข้าไปเอออะไรวะรู้สึกแต่ว่ากิเลสหายไปแล้วดูไม่ทันดูแต่ละขณะไม่ทันคนไหนที่เล่นฌานจนชำนิชำนาญนะจะเห็นสภาวะได้ประณีตจะเห็นไม่เป็นช็อตนะเจ็ดขณะเห็นอย่างนี้ถ้าคนไหนศึกษามาในทางวิปัสสนาญาณิกไม่ได้ทรงฌานเลยนะดูเอาอย่างนี้ส่วนมากขาดไปปุ๊บถอยออกมานะรู้แต่ว่ามันกิเลสมันหายไปแล้วนะแต่ไม่เห็นกระบวนท่านะมีเจ็ดกระบวนท่านะท่าที่หนึ่งนี่ปุ๊บท่าที่สองอย่างนี้นะนะหนึ่งสองสามนะท่าที่สองอย่างนี้นะท่าที่สามเนี่ยต้องแหวกออกนะถ้าจิตไม่ได้ทรงฌานะไม่ชำนาญจะไม่เห็นสภาวะละเอียดคล้ายๆคนตกต้นไม้พอหลุดจากยอดไม้ก็ถึงพื้นตุ๊บเลยดูไม่ออกแต่กิเลสเนี่ยหายไปแล้วเพราะงั้นถ้าคนไหนภาวนาแล้ววูบวูบว่าว่าไปแล้วก็คิดว่าใช่นะอย่าเพิ่งเชื่อให้มาทดสอบตัวเองด้วยกิเลสก่อนค่อยๆสังเกตแต่กิเลสอะไรยังเหลืออยู่กิเลสอะไรหมดไปแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆนะถ้าไม่เข้าข้างตัวเองนะมีสติมีปัญญาช่างสังเกตไปเรื่อยวันหนึ่งก็ต้องจับได้อย่างหลวงพ่อนะฆาตกรรมพระโสดาไปเยอะแยะนะแต่ละปีนี่เยอะแยะมากเลยพระโสดาเท่าไหร่ไม่ใช่โสดาจริงหรอกนะยังเงินเมาๆอยู่นะวิธีจัดการก็คือใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าไม่ใช่นะคนไหนเขาคิดว่าเขาใช่เราอย่าไปบอกว่าเขาไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาโมโหอีกพวกหนึ่งไม่โมโหนะเสียใจล้มทั้งภาพเลยภาวนาไม่ไหวอีกต้องใจเย็นๆเวลาเจอใครมาถามหลวงพ่อว่าผมเป็นพระโสดาอย่างไรยังไม่ตอบง่ายหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งอนุโมทนาแล้วก็อย่าเพิ่งขัดขานค่อยๆสังเกตใจมันมีกิเลสอะไรอีกค่อยพาเจ้าตัวเขาดูนั่นแหละบางคนบอกเป็นพระโสดาแล้วเราก็ชวนคุยโน่นคุยนี่สักพักเห็นไหมมันมีความเป็นเราขึ้นมาอีกแล้วถ้าเจ้าตัวเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าเจ้าตัวไม่ใช่ถ้าอย่างนี้เขาไปต่อได้ถ้าอยู่ๆเราไปตราหน้าเลยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันโมโหเอาหรือว่าเสียใจไปเลยไม่รู้จะไปต่อยังไงนะงั้นภาวนานะวันหนึ่งเราจะได้ธรรมะเอาแค่โสดาก่อนนะสูงกว่านั้นก็ค่อยว่ากันใหม่แค่นี้ก็ปางตายแล้ว มันยากตรงไหนมันยากตรงที่มันฝืนความรู้สึกนะเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราคุ้นเคยที่จะส่งจิตออกนอกคุ้นเคยที่จะไปดูคนอื่นไม่คุ้นเคยที่จะดูตัวเองคุ้นเคยที่จะหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่เคยคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวเลยคุ้นเคยที่จะออกนอกตลอดเวลาแล้วก็พอลงมือปฏิบัติก็คุ้นเคยที่จะบังคับเพ่งกายเพ่งใจเรียกคุ้นกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่คุ้นกับการรู้ไม่คุ้นกับการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงพอไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วมันก็ฝืนใจอีกนะสนใจอีกเพราะว่ามันเสียดายมันเคยมีตัวเราหายไปเนี่ยใครๆมาไม่ได้สู้กับคนอื่นเลยสู้กับตัวเองทั้งสิ้นเลยงั้นการภาวนาไม่ต้องแข่งกับคนอื่นมีเพื่อนภาวนาแล้วทําให้คึกคักนะแต่อย่าแข่งกับเพื่อนเลยคนไหนคิดจะแข่งกับคนอื่นไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันกิเลสทั้งนั้นเลย ภาวนาเราก็สู้กับความหลงผิดของตัวเองมันหลงผิดนะมันต้องค่อยๆศึกษาไปจนจิตมันทวนกระแสทวนกระแสของโลกนะโลกมันมีแต่ไหลออกไปข้างนอกนะเราทวนกระแสเราย้อนกลับเข้ามารู้กายรู้ใจตัวเองโลกมันชอบพาไปดูอย่างอื่นเราต้องจะมาดูกายดูใจตัวเองโลกมันชอบลากไปอดีตลากไปอนาคตเราจะอยู่กับปัจจุบันรู้ปัจจุบันนี่มันฝืนทั้งสิ้นเลยถ้าฝืนใจจงใจฝืนก็ไม่ใช่อีกละใช่ไหมไม่ใช่การรู้เห็นมันคล้ายๆเป็นช่องทางเล็กๆนะที่เราต้องค่อยๆคลำหลวงพ่อเทียนท่านบอกเหมือนอยู่ในห้องมืดค่อยคลำไปนะคลำคลำถ้าอยู่ในห้องมืดแล้วอยากพ้นจากห้องแล้วก็นั่งเข้าสมาธิวันหนึ่งคงหลุดออกจากห้องหลุดแล้วแหละนั่งนานๆตายเขาก็มาหามาไปเผาแต่ถ้าเราไม่นิ่งนอนใจแล้วใจมันจะสำรวจไปเรื่อยจะลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกวิธีลองผิดลองถูกก็ต้องลองให้ถูกหลักไม่ใช่ไปลองมั่วซั่วนะลองผิดลองถูกก็คือหัดเจริญสติไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มากไปเดี๋ยวมันก็น้อยไปเดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปเดี๋ยวก็ขยันเกินไปเดี๋ยวก็ขี้เกียจเกินไปจะคอยสังเกตใจเราไปได้จนมันพอดีพอดีนะมันพอดีตรงไหนนะมันเราคลำคลำไปเจอลูกบิดหรือเจอกลอนประตูก็แล้วหายแกลกเดียวเองแกลกเดียวเองก็เปิดออกมาสู่ความสว่างได้แล้วตอนนี้เราอยู่ในที่มืดนะอยู่ในที่มืดยังมืดอยู่แต่ว่าบางคนก็เข้าใกล้ประตูแล้วนะจะบอกให้เหลืออีกไม่กี่ก้าวหรอกบางคนก็ยังคลำโน่นแต่เรียกคลำหาประตูนะมันคลำหาห้องใต้ดินอยู่มีนะพวกคลำหาห้องใต้ดินเวลาภาวนารู้สึกในส่งจิตเข้าไปข้างล่างลึกเลยไหนก็บางคนยังคลำเพดานคลำเพดานส่งจิตขึ้นไปนะเหมือนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กลางกลางประตูอยู่ตรงกลางกลางนี่แหละเริ่มอยู่ตรงไหนอยู่ต่อหน้าไม่ใช่อยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาอยู่ต่อหน้าเสื่อไปหาข้างซ้ายข้างขวาเองนะอยู่ต่อหน้าข้างซ้ายคือหลงไปทางตามโลกไปข้างขวาคืออัตตากิลมัฏฐานิโยคนะข้างซ้ายเป็นกามสุขาริกานิโยคอะไรนี้ถ้าใครชอบฝ่ายขวาแล้วก็บอกพวกฝ่ายซ้ายเนี่ยเป็นกามสุขาริกานิโยคอะไรไม่ดีโทษคนอื่นไว้ก่อนนะในความเป็นจริงก็คืออย่าหลงไปสู่ความสุดตรงสองด้านรู้อยู่กับปัจจุบันประตูอยู่ต่อหน้านะไม่เพียงประตูหรอกประตูนี้เป็นภาพลวงตาจะบอกให้ในความเป็นจริงนั้นนิพพานอยู่ต่อหน้าไม่ใช่ว่าต้องเปิดประตูเข้าไปเห็นหรอกแต่ว่าเสื้อเองไม่เห็นเองนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่อะไรจิตบังไว้อาสวะกิเลสหรืออวิชชานั่นแหละจิตบังไว้ความไม่รู้ของเราเองถ้าเราต้องพัฒนาความรู้ขึ้นมารู้อะไรรู้อริยสัจอริยสัจก็แรกเรียกว่าทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจนั้นให้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเนืองๆรู้ไปอย่างที่เขาเป็นรู้ซื่อๆนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจนี่สุดตรงข้างบังคับไม่ใช่ลืมกายลืมใจนี่สุดตรงข้างตามใจกิเลสนะรู้กายรู้ใจรู้ซื่อๆกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้ไปอย่างนี้นะในสุดเรารู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางเมื่อใดรู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ปรุงต่อนะอีกนิดเดียวเองนะอีกนิดเดียวเองก็จะพบมรรคผลละไม่ยากเท่าที่คิดหรอกง่ายกว่าที่คิดนะเพราะคิดแล้วยากไม่ต้องคิดมากมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปด้วยจิตที่เป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางรู้ทันไปฝึกอยู่อย่างนี้นะ7วัน7เดือน7ปีต้องได้ผลบ้างแหละอาจจะไม่ถึงขั้นพระอรหันต์พระอนาคาเหมือนคนพุทธกาลรุ่นเราฝึกไป7วัน7เดือน7ปีได้พระโสดาก็บุญแล้วล่ะอินทรีย์เราอ่อนนะพวกเราไปทานข้าวเชิญนิมนต์ครับ